تمت جميع أسراره صلوا عليه وآله جائبات آئیے ابتدائی از سبق و درسی که آیا وان تو دیگرانی داد ابتدایی حصه و الف بای مقام هم بعد چایی تا مروچی دنیای نابغه ترین افراد و رشید ترین انسان ها ندانت به امقام سر ببرد و مراد از این شخصیت این که من اغلب وقتی که از آی وجود نازنین بوتی الکریم زبان آی نام مبارکه تعبیر سعی کنون تقریبا به این شکل مطرح کنون شخصیتی که آی با ای القاب جهیار گوید جگر گوشه حضرت زهرا نور دیدگان حضرت علی مرتضی ریحان جناب محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم یعنی حضرت سیدنا حسین ابن علی ابن ابی طالب رضی الله تعالی عنهما که آیه مجد و عظمت انسانی و اسلامی شخصیت درخشانی چه آیه دور زمانه را تا مروچی بینندگان عینی یا بینندگان تاریخی چشمانا خیره کده گرد آیه وجود عظمتانی پرتو نورانیت دیما انسانی روشناترین چشمها قدرت و تاب تحمل چند سکنه یک و چارگه ندارد شخصیتی که برای حفظ عظمتهای اسلامی و نگهداری ارزشهای دینی و حراست مقدسات شریعت مطهره نه جان پرواهی داشت نه اولاد محبت آیا مانه بود نه زن و اهل و عیال تعلقات قدرتی داشت که آیا چه آیا هدف والای منصرف و منطلب بلکه به عکس جان و توان و مکنت و امکاناتی که در این عالم تکوین خدای در اختیار آی اشتغال از زن و فرزند و هرچی که در توان و اختیاری داشت حتی تفلان شیرخاری که آیه بسات و آیه خانواده تا هم موجودتن و تی رب رضازوئی و خوشنود کنگ خاطره آیانی جانی همتی رب راه تا قربان نسال خودش دنیا است. و دنیای اسلام از همه زمان تا مروچی و تا قیام و قیامت آیه ای عظیمین زندگی و مخصوصا شاهکاری که در عرصه کربلا در دست کربلا چه آیا بروز و ظهوری گفت هرچند تاریخ قدامت کهنگی بیشتر بگذید آیه سراب مرور زمان و تی دامنا هرچی طولانی در آیه واقع او سرگذشت زندگی سرا بکشید اما برعکس آیه زندگی ای پهلو و آیه ای شاهکار عظیم چهره در پهندشت عرصه زندگی و تی چهره روشندر و واضحتر بروز دن تو چوتی ممایان و در مقابل اگر آیه حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ زندگی ساز و برگ بساط انسان بررسی بکند با آن کمی افراد تعداد نفرات قلت و تجهیزات نظامی ناچیزی و از مادیات و تجملات و تجهیزات و امکانات دنیوی آیه مبارک دستانی تهید و خالی بود انسان یک طرفی و تی ذهنیت ده بیاری تو قرار بدن و در طرف مقابل آیه دشمنانی آیه حزب مخالف امکانات و وسائل مادی کثرت نفرات لشکر تجهیزات و تسلیحات نظامی مردم در مقابل آن تصویر قرار بدن تو یک تقابلی بررسی بکن آیه تعبیر اقبال الفاظ تهاشین که دشمنان دشمن به اندازه صحرایان بیابانان ریگستانان ریکان بازد و ای دوست تقریبا منحصر به فرد و افراد انگشمار بازد. اما در راه عشق حقیقی به اسلام و ارزش‌های اسلام، پاسداری ارزش‌های اسلام، عشق به خداوند متعال جل علا شان و عزت، آیا برای یک هنچین نبرد و مبارزه یا آماده کرد؟ آیا این عمل به هیچ میزان و مقیاس سنجشی ها که در دسترس عقل کوتاه و نارسای بشری هستیم قابل سنجش نه؟ ولی ارزش این کارنامه همان که فرمانی سرخ رو بل زمينا كربلاء باريد راك لال در رام كريد صدق علي اجعل هكذا سوزو گدازی کے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہوئے و حضرت علی مرتضی و سائر یاران با وفای رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم قلوب پاک تہا موجود ہے و ہما عشق کے یاران وفادار رسول خدا علیہ السلام و خدا تعالی عنایت کتیات ہما یہ ایک ذرعی ہے چو خدا بطفی رحمان تقاضا رہا صدیق اکبر عشق حضرت عمر عشق حضرت عثمان حضرت علی عشق پایا برای من و تو قابل سنجش نخیر علامه صدوق تفسیر امام حسن عسکری تنویسی که شب هجرت جبریل علیہ السلام مأمور بود که براد رسول خدا علیہ السلام خدمت آر و عرض بگم سطرف رب العالمین پیغام بدن که ای پیغمبر برای هجرت آماده بود و در شب هجرت علی و دجاها باقی و ابو بکر گمت همراه بود اگر ابو بکر در این سفرتی همراهی بکن این متن عبارت تفسیر امام عسکری ترجمه تقریبا عرض کنه مؤلفه ابن بابوه صدوق اگر در این سفر ابو بکر بود تو همراه بود آی جنت تا هم تی همراه بود بهشت و رفیان تا تی هم نشین بود و در میدان و عرصه‌های جنت استیخاصان قرار گرفت پیامبر علیه السلام و حضرت علی مرتضی رضی الله عنه برای دستور رب العالمین اجرا کرد علی لوچائن علی بن جاہد غار سے برد یہاں چکیئے کاری نہیں عشق لگتی ہیں یہ سوز صدیق علی کے ادا اشارہ کم اقوال علی زان که پیغمبر جاہ و افسر بجای پیغمبر و تا قلمداد کنه که برای مشرکین که خانه پیغمبر محاصره کنه و تی جان در مخاطره دارده هر لحظه امکان ها که کفار به تصورشی که پیغمبر علیه السلام استراحت فرمانه که ادا ایا زیر ضربه شمشیر قرار بدن تو شهید رو کنس بلو چه سر گزیر تی وفسی پیغمبر جاہ تا برای چند ساعتی کفار در مغالطه بگذار که پیغمبر احمد استراحت فرمانه که نرفت بگذار او در تشریف با علی واقعی در تشریف با حضرت ابو بکر صدیق الوزید فرمانه ابو بکر دستور هجرت دیو تا من آماده هجرت بود امراه بی یا من بیمان عرض کن اے اللہ رسول کے اجازت و فرمان میں وہ دیر دانی کہ ہم آوادی کہ تو اشارہ فرمانتا منا کہ ابو بکر تو مرو بلکہ خدا تعالی منا ہم رو کے اجازت دے ما تو بھوری دے رہے آپ کے صحابہ کے رفتگان من کو شرم تو منا اشارہ فرمانتا من بو امید ہما اشارہ دیر دانی دو ہشتر من پرورش داتا گو آنا آب و علاق داتا گو ہمیں منظور خاطرہ من داشتا گا من چوتا امرہ ہوں و از اواقب پی عمرهای هم سفریا مقدار شرح دن ابو بکر سفر بسیار پر خطری و این سفر دا هر خطری هر نوع خطراتی که متوجه من بودیگن ضرور متوجه تو هم بند در حالی که تو من امراه ببه امکان داری من تو هر دو کشک ببه یا تنها تو کشک ببه گرگ ببین، اسیر گرگ ببین، دزبند گرگ ببین بس شرط سخترین، ناراحتی و تکلیف من این تیسر یارد ببین صدوق نویسی تفسیر داد ادا حضرت ابو بکر فریاد بلند بی و چشما عشق سرازیر بی عشق بیتابی عشقانی صورتات و ای چشما رخصران سرازیر بند و فریاد در یاد میشه که هر من جان و مال زندگی تمام برای تو فدا و قربان. امام صدوق مجلسی که ابو بکر یه جواب آورد، آن حضرت و فرمان رسول خدا علیه السلام فرمان که ابو بکر شک نیست، الله علیم و خبیر، خدای دانای راز، از دلانی ضربان با خبر، از ضربات ضربان قلوب با خبر. آه خدایا زانتت دلت چی مانم؟ آیت دل نیت و اراده زانتت که چقدر تو صداقت داره نسبت به من، چقدر جان فشانی و جان فدایی داره نسبت به من، نسبت به اسلام و راه خدا. فمی خاطره الله ترا گمان همان نسبت داده که یک شخصیت چمانه رو آیه سرا نسبت داده. یعنی به تعبیر دیگه مانا اشیبی که من به منزل سر و من چم توه ابو بکر. همه بین که این سفر دا هر آن خطرات گوناگون متوجه بوگه یقین موجوده، ولی صدیق اکبر درستان و جانت را قبول کرد و واقعه تفصیلی شما اشکوته که چونی کن. همه به مدست حضرت سیدنا مرتضی رضی الله تعالی عنه مواجه جاها استراحت فرمانه گا تا صبح هر آن و لحظه تا این خطره موجود است که حضرت شیر خدا سیدنا حیدر کرار رضی الله تعالی عنه وجود مبارک مورد تهاجم و حمله کفار قریش قرار. ولی عشق اینکه انسان فرمایی چوتی جان همسر بکسی و اقبال بشی که حضرت حسین عشق هم در همه راستا ہے سرخ رو عشق غیور از خون دید. آیه هم به خاطر حفظ ارزش‌های دینی و اسلامی با و تی خون نصار کنگا نه تنها اسلام و نجات دا که بلکه تمام غیرتمندان دینی تا قیامتا چهره سرا اگر آفی هستند، اگر سرخی هست، اگر عزتی هست، اگر تام و آب و تابی آن چهره انتا آنی غیرت وجود چه حضرت حسین اخوان پاکی که در دشت کربلا رو چه تا مروچی در وقت احساس سربلندی و سرخوری کرد. و چرا اقوال فلسفه اشین که چون خلافت رشته از قرآن گسیخ، وقتی که خلافت رشته و تعلق چه قرآن سیست، یعنی اقوال اشین که چه یزیر حکومت پیش خلفاء راشدین زمان خلافت آن خلافت رشته و قرآن محکم است. و همشین که مال تعبیر کنه به عنوان خلافت علی منهاج النبوت، یعنی درست گام به گام رسول خدا علیه السلام خلفاء راشدین حکومت و زندگی سیاسی و مذهبی حرکت و سرموی نحوه رفتار و حرکت رسول خدا علیه السلام آیا ایده معادله نرفت. و بنی تعبیران تا برها من عرض کتا که گاهی که اذا حضرت حسین رضی الله تعالی عنه حضرت ابو بکر خلافت وقت قیام نکن، حضرت عمر خلافت وقت قیام نکن، حضرت عثمان وقت قیام نکن، حضرت علی وقت قیام نکن، قیام نگن هجی که به عنوان دست و بازوی آیان به فرمان آیان در هر نبرد زمانی که سنی لحاظا قابل نبردی در میدان نبرد ایرد حضرت عثمان حکومت خلافت زمانه حضرات حسنین رضی اللہ عنہما ایران خاکا لگت دیان تا شرق ایران تا گرگان تا مازندران تشریف یارم جهاد کنا فی سبیل اللہ خلافت عثمانی دور دیان حضرت سیدنا عثمان زمین رنی بلی وقتی که یزید پیمه شخصی مسند میشین خلافت بی غیرت حسینی شیع تحمل گوارا نکن آن مسندی سرا که رسول خدا علیه السلام تشریف فرما بودتا و آن مسندی که بعد رسول خدا علیه السلام آئیه جانشینیه مسند سرا ابو بکر و عمر و عثمان علی بیمین شخصیت های عظیم اسلامی نشتگان یزید بیمین انسان پلید شایستگی نداره و تصمیم گرید اگر لشکر نیم مبید اگر جنینا کشک بن کشک ببن اگر اسیر و برده کنه که بند و دمشق برگ بن برگ ببن اگر علی اصغر کشک بی کشک ببید اگر علی اکبر کشک بی کشک ببید اگر منی جند بدن سرا اسفان سنبان ایر کنک من توفا مال کنک بیمین جسد کنک بیمین اگر خیمیان جنانی آتش جنک من آتش جنک من اما باغ بهار محمد مصطفی شریعت سرا یک گرمین گواتی نباد بکش قرآن عظمت و دجاه محفوظ بمانی حدیث رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم عظمت و دجاه بمانی اسلام بهرک به حال اعتزاز بمانی و به این ترتیب اگر دیگران گو ابو بکر دست داد و بیعت کو گو عمر دستش داد و بیعت کو گو عثمانش دست داد و بیعت کو گو حضرت علیش دست داد و بیعت کو اگر این دیگران بود که زبان آن بیعت حکومت و خلافت تایید کتا حضرت حسین باوتی خون آن خلافت چرا حقانیت امسا را کرد آن خلافت برد حضرت حسین به ما این درس داتا حضرت حسین به ما درس پاسداری از ارزش های اسلام داتا عزیزان و این سبقی داتا که مسلمان اگر اسلحه به دست گیری مسلمان اگر پاسدار بید مسلمان اگر بسیجی بید مسلمان اگر نظامی بید مسلمان اگر جندی و لشکری بید سپاهی که بید آغتی تجهیزات و تسلیحات اسلحه برای چه هدفی کار دارن اگر روزی مسلمانی با یک توپ و تفنگ سرکار پیدا کن با شمشیر و اسلحه سرکار پیدا کن اگر موشک در اختیار آی قرار گرید اگر هواپیماهای بم افکن در اختیار آی قرار گرن آی بخاطر چه هدفی ایشان کار دارن آیا مسلمان به جان مسلمان حمله بکن چون که در افغانستان بودی یا جاهای دیگر در سطح های پایین در مسلمان برات نسبت مسلمانی برات کنگی راه بندی ماشین پچگیری سلام روی کشی ماشین اول کن پولان تیر کن پیاده بود یا برو چرا ها برای این کار اتفنگ به دست بگیری مسلمان حضرت حسین این درس در فقط ما را و ایشیا با اقبال تعبیر بار بشکنی تیر بحره عزت دین است و مقصد او حفظ آئین است و بس ماسم الوار ben deniz. Nişi Firavuni sereş, Afgan deniz. Hazreti Hüseyin'i karzar mübarizeye ne verdi Kerbela'ya? Ama iddersi da ki şemşir, esleheye, کار برگ محل حمودن که قدا اسلامی حکومت به مخاطره بکنید. ظلم و جور جای عدالت و مساوات و برادری را بگیرید. جایی که عزت دین با خطر دوچار ببینید. جایی که شما دیست که الله وحده لا شريك بندگی و پرستش در کنگ بودا و ما سوى الله پرستش بودا خدای احکام سرا عمل کنگ اجرای فرامین خدا در یک مملکت در یک کشور در یک خانواده در یک محیط در یک جامعه ویل بودا و مکروه بودا آ وقتی جانی که مسلمان اگر جانی داری جان فدا بکن اگر مالی داری مال فدا بکن اگر فرزندی داری فرزند قربان بکن اگر جنی داری جن قربان کنه گا این کار انجام بگیم جن هم نصار قربان بکن اگر لوگی خیمه منزلی داری اب آئی آتش جنای نگا اگر چنانچه این هدف عملی بکن کن چنانی هم در از مکن نره تکبیر بلند بلند نبا این درس اول پاسدار اسلام حضرت حسین رضی الله تعالی عنه مکتب چند عنوان مختصرین و تفصیلاتش وقت لوتی و ما اگر چنانچه عرض کن که مادیات و تجهیزات ظاهری یک توازن و تقابلی صورتی مقابله بدهیم به حضرت حسین وضعیت زندگی در میدان کربلا ظاهری اعتبار چی دیما تجهیزات صرف ولی سینه سرشار از عشق آدم همه چیز ها امکانات ها تجهیزات ها تشویق ها سربازان ها ترغیب ها مادی و مالی امکانات فراهم کنه تشویقات و ترغیبات و مدال دیگه تمام جوایز دیگه ایران بوتا اما پیروزی از حضرت حسین رضی الله تعالی مقابله طرف شکست داد به اعتبار نظامی و ظاهری حضرت حسین به شهادت رسید با مادیات محاسبه بکنه حضرت حسین علیه اعوذ بالله شکست خورده نظریه ولی با چشم معنویت وقتی که بررسی کنه بید و مروچی ما شما همین مروچی در همین جا که نشته یک ذره متوجه این قضیه بین محاسبه بکنید مقایسه بکنید بررسی بکنید از امکانات تجهیزات کوکبه و دبدبه و شاهانه شان شوکت یزیدی و بعد از آیه خاندان و فرزندان تا این حکومت و این امکانات حکومتی و سلطنتی که با زور مادیات لجتی بر دل و گرده مردم حکومت بکن مروچی دنیا تا اشاره اونکو که با مقایسه جزئی هرچند تاریخ کهنه تربوان بید حضرت حسین خون حقانیت و تی چهره نمایان تر در جامعه های انسانی و اسلامی بروز و دنت ظاهر کن اما آدی ما بچاره جز سیهروئی و گمنامی و بدبختی و نفرین ننگ آر برا اهل قدرت و اقتدار چیزی باقی نماند شوکت شام و فره بغداد رفت سطوت غر نات هم از یاد رفت اسناد حکومت شام و بغداد قدرت نشینانی از سطوت و شوکت مروچی خبری نیه. اما ایدی و حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ زندگی که برای خدا فدا و نصار بودتا آیا که انسان بررسی کند کمی متوجه ملتفت بی به تعبیر اقبال تار ما از زخمش لرزان هنوز تازه از تک بیر او ایمان هنوز انگلت انسان تعمقن فکر کنه همه شعار الله اکبر که میدان کربلا تا صحرای کربلا بلند بود آی تا مروچ انگه مسلمان گوشت تنین افغان و تنین اندازه و غیرت مندی مسلمان غیرتا بجوش یاری ای مسلمان اسلامی ارزشان پامال بودن تو چرا بی فکر و بی خیال در خواب غفلت و زندگی مرفهانه و عیاشانه بسر بده مروچی ما از فلسفه شهادت و از فلسفه زندگی آمردانی که باوتی جانانی نصار کنگ و تی کشایی نگاه خدا راتا حیات جاودانه و ابدیش برای وقت تضمین کنائیم و تی زندگی همیشگیش در تاریخ بشریت و در عالم ملک و ملکوت بیمه کنائیم چنائی ها بی اتنائی سبب اینکه مروچی جهان کفر اینقدر بی لگام و اینقدر جسور بوده که با کمال بیرحمی همه تهاجمات بر ما مسلمین در تمام نقاط دنیا روا دارگین تو کار بندگین که از آن یعنی تعبیر کنگ و بیان کنگ زبان گوینده احساس شرم و خجالت کن تو آن یعنی تعبیر بکن اوزایی که مروچی مسلمانان ما برادران مسلمان ما در چچن دارند اوزا و احوالی که برادران و خواهران و اطفال مسلمان در بوسنی و هرزگوین دارند وضع و حالی که مروچی در افغانستان مسلمانان سر پیش یاوید دنیا شان نشکر بگید هر آن سویچ رادیو وقتی که تکان دهید خبر از ناب سامانی اوضاع مسلمین به گوش رسید و مسلمانانی داد فریاد و آه توارن که بلنده به انسان گوشه در اقصا نقاط دنیا رسگیم و مسند نشینان اریکه قدرت به نام حکام مسلمان به نام رؤسای جمهور مسلمان به نام پادشاهان مسلمان به نام سلاطین مسلمان سردمداران حکومت های اسلامی در ممالک اسلامی بی شرمانه با وتی سکوتا با وتی بی حالیا گویا تأیید و امضاء کنند کفار روس جنایاتا کفار سرب جنایاتا و مسلمانانی خانه جنگی در افغانستان یا در مناطق دیگر جا داری که ادامه از اختاریه مقام محترم ریاست جمهوری اسلامی ایران حجت الاسلام و المسلمین هاشمی رفسنجانی به حکومت روسیه تقدیر و تشکر بکنیم که فقط ما از امواج رادیو پیام اختار ای مرد مبارز عشق به حکومت روسیه که دست از ادامه ظلم و جنایت بعد مسلمانان چچن برداری و الا به روابط جمهوری اسلامی و روسیه ای حرکت فجی لطمه باره اگر همین قدر آواز شاه عربستان بلند کنه همین قدر صدا از ایدگه سردمداران ممالک اسلامی به عنوان نماینده مسلمانان دنیا همین تو صدا متفقن به صورت اتفاقی و اتحاد بلنده بودن. این روسیه نه بلکه روسیه در واقع این روسیه تر بودن. به جایشی که ما بایستی در میدان نبرد و رفتی شرکت بکنیم، به جایشی که می جان، می مال، می جند امکانات بوده حاضر بودیم برای دفاع از این مسلمانان غیرتمند حنفی و شافعی و مذهبی چشیم که به خاطر استقلال میهنی و مذهبی اسلامی دفاع از نوامیس و مقدسات دینی وتی برای کسب استقلال و حریت و آزادی که برای همین ارزش حضرت حسین و دا فدا کود تمام خانواده فدا کو برای خدا مساهمت و شرکت بکنین، حداقل از راه دور این چو اگر کوت نکنین یک فریادی محکومیت و ندای مظلومیت این مسلمانانی و همدلی و همدردی با این مسلمانان تمامی که به وسیله رسانه های گروهی به گوش این حیوان ها و درنده های انسان نما برسین روسی. امیدواریم که خداوند متعال جل علا شانو همه غیرت دینی که به مسلمانان صدر اسلامی عنایت فرمانتگرد و به اهل بیت و اصحاب و خاندان رسول خدا علیه السلام اشیر مردان مرحمت فرمانتگرد آیه یک شمه یا بتفعل ارواح طیبه همه بزرگواران ما را تمام مسلمین دنیا نصیب بفرماند و همه آگاهی و بیداری و پاسداری از ارزش های اسلامی که آیانی دادگرد آیه یک شمه یا الله تعالی بتفعل همه ما را عنایت بفرماند. اذا با اینکه وقت تمام بود من یک اشاره به این نقطه لازم زانم، چون مطمئنن تعدادی از خواهران مسلمان و شرکت کننده در نماز جمعه یا زدور نزدیک صدای بلندگو اش کنند. من به طور نتیجه این جمله کرارم شاید ارزون کتا در این پیمه موارده که شیر مردین انسانان در دامن مادران شیر زن پرورش حاصل کتایی میشه. مات وقتی که حضرت فاطمه و زهرا ببی و را حضرت حسین ببی شیر مرد پرورش ده که ام الفضل خواب تها آیی به صورت قطعی پاره ای از تن مبارک نازنین رسول خدا صلی الله علیه وسلم یه نظر یه تو پیش داره. حضرت حسین مولید ماه شعبان قبل از آی ولادتا یک روچی حضرت ام الفضل رسول خدا صلی الله علیه وسلم خدمتا حضر بی پریشانه، چهره گن آلوده، ناراحت، عرض ادب کن عرض کن یا رسول الله صلی الله علیه وسلم من وابی دیسته بلی ای واب بسیار تکنده هنده این واب ای واب من از لحظه ای که من بیدار بودتا گون ای واب دیسته تا الان من قرار نگرم منی بیقرار و بیارم بودتا و یه دمون تیم حضره ای واب بیان کنو که تعبیری بکنه شاید من تسلاح حسن. فرمانی ام فضل تی واب چی؟ بیان کم تو وابا عرض کن یا رسول الله من دوشی وقتی که تو فلان فاسا وابا گندو که یک برا تی بدن مبارک جسم اطهر جسم نازنین یک قطعی گوشت برگ وجودا کنه تی پیغمبر اکرم علیه السلام جسم اطهر یک قطعی جدا کنه بو برگ بو و این تکه گوشت پارا منی آغوش تها منی کت تو کار دور دیگه. نبی علیه السلام به محض اشکونه در اوابه چهره مبارک چکشی پج رفت، لبخنده حالتا تبسم بر لبهای مبارک، فرمانتی ام الفضل تو به ایوابا پریشانه این مبارکی ما بوده نیست. این بسیار با مسلطی وابی که طرف پیش داره گفته ای واب تعبیر شیین که فاطمه حامله اینست. فاطمه فرزند در شکم داره و این فرزند منی فرزند منی بدن گوشت پاره اینست. پا به دنیا آید ترا در آیه پرورش ها روده نگا چست ارگنگا آیه نگهداریه ترا یک سهم مهم میبین و تا یک کتا قرار گیرید که تو آیه واپینه آیه برودینه آیه ظاهری پرورشتا کشش حسین منی و انا من الحسین احب الله من احب حسینا حسین از من و من از حسین هر کسی حسینا با همه روشی که خدا و رسول دستور مطابق دوست بداری خدا آیه هم دوست بدار این شعر مردی فرزندان شعر زنانش تربیت کردن چه شعر زنانی چه پاکی اولاد چه پاکی شکمان به دنیا ایدارن پاکی رحمان تها پرورش حاصل کنن نزا با توجه بشی که وقت رو به اتمام من در این زمین تربیت اولاد قبلا ارزون کتا و آنده موقع رسید ارز کنون ولی به فقط این نقطه ها چه من یاد بکنم خواهران و مادران که حضرت حسین رضی الله تعالی عنه و یا هر کسی از شخصیت های عظیم اسلامی که آنی واقعات آنی جانفشانی آنی خدمات دینی آنی عظمت های علمی و کارنامه های اسلامی ما شمایش کنین ضرور بزانید که آیانی ای کمالات تا آنی تمام کمال و جمال شخصیت تا آنی پدرانی و به خصوص مادرانی تربیت نقش به سزا و مهم بیتا تاثیر مهم بیتا پس توجه به حسن تربیت فرزندان و اولاد یکی از تکالیف مهم اسلامی و شرعی بگردنه هر انسان دارای اولاد و دارای فرزند کسی که از سرپرستی یک خانواده یا به عهده دارید امیدواریم که خداوند متعال جل علا شانه می اولاد صالح بکن می فرزندان صالح بکن و ما را پدران و مادران صالح و مشفق و مربیان خوب برابطی خانواده افراد قرار بدن و ارزش های اسلامی ها همیشه خداوند متعال می آینه جلو چشم قرار بدن که مطابق همایان ما چنو در الهام بگیرین درس بگیرین و بوتی خانواده افراد اسلامی عظمتانی درس بدین تا اسلامی غیرت شهامت شجاعت و صفات خوب انسانی و اسلامی در قلوب نانهالان خانواده و جامعه ما ریشه پیدا بکنن تو آخرار رشد بکنن تو بار آور بکنن بلغن و ناغی کمالهی کشفت دو جاب زمالهی حسنت جمیع فصالهی صلو علیه و آلهی صلوا عليهما طلع الشمس والقمر مدد خدا بزرگ توی قصه مختصر الحمد لله رب العالمين آیه هود آی عمر فرزند علی تقاضا این نوشته که خیر محمد فرزند هود عمر چو دنیا رخصت بود تا گو فوت بود تا یکی از آن اقوام تقاضای دعای خیر و ایسال سواب بودگی و همی پیم چند روچ پیش هفته گذشته یکی از همسایه‌های خوب این مسجد جامع و مسجد فاروقی و مدت زیادی مؤذن مسجد فاروقی بودگی غلام النبی پیدایش بعد از مدت‌ها بیماری پشت سر ارکنگاه که دنیا را علیه بود تقاضای بی که این مرتبه الحمد شریف است بر قلوب الله جهت شادی روحی هر دو میتی که تقاضا کنه بود و تمام امواس مسلمین قرار به فرمانی به همیت و عمر راش بباشه متاسفانا فراموش کد و وقت الان تمام بود خطبه وقتی برای مدرسه مخزن العلوم فارش دوستان از ماه پیش در نوبت بودن برای مروچین جمعه برای ماه شعبان که کمکی کنک ببید من استدعا کنم چه عزیزم با توجه بشی که وقت تمام خطبه شروع کنه بگی بعد از نماز تعدادی از عزیزان ستاد برگزاری نماز جمعه دم درهای مسجد قرار گرند و چه دوستان تقاضا بی که با همت